Irasi. Antxeta irratia, urtero urtero aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia, euskaldunak garelako. Eguerdiko ordu batetik bietara, astelenero hilabeteroko saio bereziak dituzu Antxeta irratian. Lehen astelenetan, apetik ordu beteko elkarrizketa saioa duzue. Bigarren astelenetan, pediatriaz, dietetikaz, ala mugaz gaindiko aholkularitzaz mintzatuko gara. Hirugarren astelenetan, radiokulturak eskainitako saioa entzunen dugu, eta laugarren astelenetan berriz, kabitik bertso saioa eskainiko dugu Antxeta irratia. Antxeta irratia, entzun esan adierazi. Antxeta irratia zure telefono mugikorrean entzun nahi duzula, bastuzu itxaron beharrik. iPhone eta Android telefonoetarako aplikazioa eskuragarri duzu. Zure gailuan instalatzeko ohiko aplikaziogunetan sartzea eta Antxeta irratia idaztea besterik ez duzue. Antxeta irratia zure telefonoan ere bai. Egunon berriz ere Antxeta irratiko eta Euskal irratietako entzule, bueno, behatziak laurten gutxetako berberek, hau da, ni Xavier Martínez Antoñana eta Jean-Pierre Arokarenek, egunon berriro ere, Jean-Pierre. Egunon, bai, kaixo. Ba, marrak arte, orain arte laburtutakoa lasaiago eta informazio zehatzagoarekin kontatuko dizuegu, dakizuenez, Real Unionek eta Bidasoak ez dute neurketarik jokatu COVID-19 dela eta hala ere bitalen egoerak ba, guztiz ezberdinak dira. Guzti hori komentatuko dugu noski, hori bai, eskubaloian zein futbolean, Bidasoa eskualdeko talde ugarik neurketak izan dituzte eta buen emaitzak aztertzeko tartetxoa izango dugu ere bai, saskibaloian, Hendaia Basketbolek eta Erroibidek garaipena erdietsi dute asteburu honetan, emakumezkoetan, Hendaia Basketbolen neurketa eta Hondarribia Ikasbasketena bertan behera geratu behar izan dute, ordea. Hondarribia Gran Slameko finala jokatu zen ostiralean, Goikoetxea eta Irastortzak eraman zuten txapela, eta ostiraleko protagonisten adierazpenak bildu ditugu, eta zuek izan dezazuen. Saioa bukatzeko, asteburuan zehar kirol munduak utzitako albisteen berri emango dizuegu, Jean-Pierre, kirol ez profesionala bueltatu da, neurketa gehiagoren berri emango dugu, baina neurketa asko bertan bera gelditu dira ere bai. Bueno, COVID dela medio, hau, espero genuen, aipatua genuen, joan den asteetan hau bertatuko zela, baina ez guk, denok. Medikuek, denok, zehertazena. Ari direnek. Claro, ez que lehen mailan, bigarren mailan eta estrukturu egitura profesionaletan, hori ba, medio gehiago dituzte, dirua asko dago, eta ikirolariak ba, isolatua dire, bere kompetizua jokatzeko, eta alata guztiz ere. Kasuak ematen dira. Kutxera, Ronaldo azkena, da beste abar, eta abar, eta abar, eta realeko inguruetan, ere bai. Eta geratzen direnak. Eta geratzen direnak, orain, eta jakin behar dugu horrekin batera ba, bizitzera. Eta lehen kasua atzo bertan galen, Irunen, bai, bueno, hain zuzen ere. Bueno, kontatuko dugu oraintxe, baina jakin ezazuela, dena ez delako bida, eta gut beste albiste batzuk ere emango ditugula, eta horretarako prez gaudela hemen. Bueno, aipatu duzuzuk, atzo Real Unione astekoa zen denboraldia eta lehen kasu bat atzeman zuten, 12etan eta hasi bar zuten, 11etan klubetik jakinarazi zuten ba kutsatu bat atzeman zutela, COVID-az kutsatuta zegoen jokalari bat, bueno, zuzenean ez, baina bai bere ingurukoak. Eta beraz, Alabes beren aurkako neurketa bertan bera geratu zela. Jokalaria kutsatuta zegoen. Bai. Eta kutsatuta dago. Bai, ala da. Hori gertatu zen. Deitu zuten entrenatzeko ostiralean, eta bueno, beren eskalagunaren aizpak arazo hori zuen, kutsatuta zuen, entrenatu zuen bere kabuz, larun batean bertan, musukoakin, baina harremana ere izan zuen, beste jokalari batzuekin, ala eta guztiz ere, bueno, hor entrenamendua gertatu, ospatu zen galean, jokatu zen, baino jokalariak ohartarazion medikuari txalden inguruan bera kutsatua zegoela. PCR bat egin zuela, aurretikan, osertian bertanta, kutsatua zegoela. Orduan federazioarekin harremanetean ez duten aukerarik izan jartzeko, eta hortik aurrera arazo guztia, Alabes bitarte etorri zan igandean, arbitroak, kazetariak, zaleak, denok. Eta bitartean epaileak erabakia hartu zuen, eta bertan behera, bai. Eta orain berriro utzi zuten neurketa, eta hor gertatzen zena bermeari gabe neurketarik ez zela jokatuko. Hori azaldu zen argi eta garbi. Hala da, eta bueno, orain ba berriro PCR-ak egitera. Gaur bertan froga. Bai. Eta ikusiko da, ba ea eragina izan duen, ala ez, eta datorren asteko jardunaldia jokatzeko aukera izango duen Raluin honek, datorren larun batean berez Leioaren aurka jokatu beharko luke, ezta, Jean-Pierre? Bai, Leioa galdu egin zuen, Errealaren aurka, Erreala garaipen eskuratu zuen, Leioa urrengo larun batean, printzipioz, aurkaria izango da Real Unionena. Beti komplikatua, taldi berezia, baina oraintxe bertan jakin behar dugu ze ibilbidea dagoen aste honetan. Gaur bertan PCR-a kantolaturik, eta Kironen, Donostin, Kiron ospitalean, bertan frogak egingo dira. Hortik aurrera, ba, aipatuko dugu zeozer, eta bertan, bueno, atzo urduritasuna den artean, baina azkenean jokalarien osasuna, eta denon da inguruaren osasuna. Hor atzo berriz ere urduritasun handia sortu zen. Inori ez zaio gustatzen partidua bertan bera ustea, baina bueno, denen onerako bada, hala izan behar du. Epaileak Madridetik hala eta guztiz ere erabaki, beharrezko erabakia hartu zuen ere ustez. Bai, hori aipatu behar da. Zentzuzkoena izan zen erabakia. Eta, baina jokalari bat kutsatua dela, hortxe bertan, bigarren taldekoa da. Bigarren taldekoa da, bueno. Gizu arazoa dituela erreunionek une honetan 10 jokalariekin, eta orduan jokalari horrek entrenatu behar zuen Aitor Zulaikaren agindupean. Bueno, hori dena dela, hori gertatzen da, bigarren taldeko jokalaria da. Eta bere inguruan gertatutakoa, eta bere berak kutsaturik, eta gero bere eragina izan duela, eta hortik dena gertatu dela. Bueno, ba, nola nahi ere, bigarren B maila eta Real Unionen multzoak bai ekin diola denboraldiari, Amorebieta da, lider berria, eta Amorebietaren gola egin zuena, Aimar Sagasti beltza, txuri beltz oia, eta Tudelanok ere, bieta utxi irabazi zuen, eta beste txuri beltz batek, beste gol bat egin zuen Mikel Orbegozo. Gure lagun batek, bai. Mikel Orbegozo sartu egin zuen lehen gola, Tudelano Egea de los Caballeros, eta huts garepena eskuratu zuen Riberakoek, eta Mikel Orbegozo kazpeitiarrak hortxe garretzen du, puntxa. Bai, puntxa. Lehen golaia, eta beste batek aipatzen zenuen. Aimar Sagasti beltzak egin zuzen ere. Azken minutuan, bana zijoan neurketa. Eta balio du. 85. minutuan, kornerrez, buruka da baten bidez, bi eta bateko egin zuen, eta esan dako, Amorebieta lehen liderra. Esan bezala, Real Unionek ez zuen jokatu, baina eskualdeko gainontzeko taldeek bai jokatu dutela. Emakumezkoen txapelketari dagokionez, Marinok 8-4 galdu zuen Ohorezko Erregional Divisioko lehen neurketa Beti Gazteren aurka. Maialen Elgorriaga taldeko entrenatzaileak hauxe dio neurketaren inguruan. Lehenengo partido izatarako utxelau geratu ginuen. Nire ustez ez genuen merezi lau gol sartzea, baina, bueno, futbola horrela da, beraiek aprobetxatu zuten guk izan genuna 5 minutu pixka despistatuta eta 3 gol sartu ziguten, eta guk zenuen izan burua hotza eta bera joan ginen, eta horrela bukatu zen partidua. Baina, bueno, hau izatea ikasteko, eta izango gara gai ba urrengo partida preparatzeko eta juteko gogeiekin eta ber irabazten dugun ainorgari. Bueno, ba, hortxe Maialen Elgorriagaren adierazpenak, ikastea izan ere divisio, bueno, ba, Maia zigo dira, eta bueno, ba, lehenengo zaplastekoa ikasteko, eta ba, gizue, futbolean, bai, edozen kiroletan, bost minutuko despistek, ba, garesti ordaintzen direla, emakumezkoen txapelketan jarraituz, baina goren, emakumezkoen gorengo mailan Hondarribia futbol elkarteak 8-2 irabazizion Intxaurdi futbol taldeari, gizonezkoetara bueltatu, Jean-Pierre Orezko regional mailan etxetik anporra Lunion Bek 8-2 irabazizion Turini, eta beti gaztek 1-3 garaitu zuen Zarautz, biak etxetik anpo, bai, garaipen onak. Bai, beti gaztek hain zuzen ere garaipen askotu zuen Zarautz, beti komplikatu izaten da, eta Fanderian ere bai. Garai batean Artzabaleko futbol zelaia zen, baina orain Fanderia eta bueno, jende ugari eta Real Unionek lehen garaipena eskuratzen du. Ondo, izan ere azken bi denboraldietan Arrobiko taldea ere Real Unionen Arrobiko taldea Arrobiak izan ditu. Bueno, ba, badirudi bide honetik hasi direla. Etxeberria bere helburu nagusietan aipatu izan du bere talde garrantzitsu bat dela bere proiektuan. Zergatik hortikan Arrobiela Arrobia ba, jokalariak beharruke behar hor garatu eta ikasi eta lehen taldeari eusteko. Ba, bueno, ai, eta urtero jokalariren bat ba ataldera igotzea eta pixkanaka aurten erabiltzen ahalko ditu, pentsatu nahi gordo zenbait, edo zenbait bai. Beste jokalari batzuk ere bai. Lazkane Turburu, Iza eta beste jokalari batzuek. Hortxe bertan ondoko katurik, horrentxe bertan, garaipena eskuratu zuten, datorren larun batean Euskalduna jasoku dute estadion garen. Gizonezkoen gorengo mailan Dunboan Guzkik 8-2 irabazi zuen gure txokoaren aurka eta Hondarribiak bueno banako berdinketa erdietsi zuen Deustuko Unibertsitatearen aurka. Englantinsek ere bakaldu egin zuen bere neurketa Miarritzen beren aurka eta bueno badirudi Englantinsen denboraldia ez dela guztiz onena izaten ari. Kiroletik Bidasoak Real Unionen antzera, ez du lehiarik izan asteburu honetan Jean-Pierre Bartzelonaren aurkako neurketa bertan bera geratu zen COVID-aren gatik, baina Jakobo Kuetararen taldeak larun batean entrenamenduetara itzuli zen, pixkanaka, lehen sarrean, bueno, edo laburpenean aipatu dugu zergaitik, itxialdia bukatu zuten larun batean, eta albiste zinobe batekin bueltatu dira, gero berriro ere Kauldi entzungo dugu, izan ere, ba, bueno, Kauldi Espainiako selekzioarekin hautatua izan da, baina lehenengo, komentatu dezagun, ba, nola itzulien taldea laneran, Jean-Pierre. Bueno, azteko, aipatu behar da, albistea zela, jokalariak entrenatzea bueltatzen direla. Hori zen, albistea. Pozgarria. Irakurri dut leku batean, hirugarren kutsatu bat, ez, albistea eta hirugarren kutsatua, albistea da, bueltatu direla, entrenatzea. Zer, baina, itxialdi horrekin, 10 egun, pasatu ditu eta oztopoak gainditu ditu eta jokalari hori ja preste egongo da. Bi multzotan ostiralean itxialdia amaitu zuten frogak berrizigin eta larun batean bertan lanera joan ziren. Atzo ere bere lana askitsukun bete zuten, baina komplikatua. 10 egun ondoren gorputzak bere haizea hartu behar du, lasaitasuna eta kontuz. Kontu alde hartatik. Larun batean neurketa komplikatua izango dute Baiadoli diren, Huerta del Rey kiroldegian hain zuzen ere, eta orain martxan dabil Baiadoli, 8 neurketa ja, jokatu ditu, eta alde horretatik ez du arazorik izan, erritmoa hartu du eta talde komplikatua. Han bertan Ander Ugarte irundarra ari da eta oso maila eta garaipena eskuratu zuen Lorroñoren aurka 32-25 eta ondo prestatu behar du Jakubo Kuetarak neurketa Baiadoliren aurka. Datorren larun betean 12:00 jokatuko da neurketa hori. Era berean Kauldi Odriozolak jaso egin du albiste hon bat, Jordi Riberak deitu zion eta esan zion selekziora etorreko zara nerekin, eta onartu du. Noski bai onartu duela, pozgarria da, egoera latza honetan, ba, olako albisteak zabaltzea, eta gu zabalduko dugu albiste hori noski bai, merezi zuen, Galdi Odrezula kasiera oso ona. Sekulako kasiera egin du. Sekulakoa, eta goraipatzekoa, eta azpimarratzekoa, berrez ere ikusten dugu oso, sendo ikusten dugu, eta taldearen zato oso ona da, eta taldearen onerako. Okalari orekatua, maia handia, bai, eta bai bigarren lerroan, lehen lerroan behar denean ere, eta bere maila erakusten ari da. Kauldirena ez da izan autak eta bakarra, jarraian Kauldi entzungo dugu, eta bai, adirazpenen ondoren, ba, beste autaketen berri emango dugu. Baina momentuz, ba, Kauldi Odriozolaren adirazpenekin uzten zaituztegu. Bueno, selekzioko deia, sorpresa oso on bat bezala jason, ez? Azkenean, ikusita Espainiako selekzioan dagoen nivela, bertako deia jasotzia beti da oso pozgarria, ez? Ta gila esan, Jordi ditu zinean, sorpresa arba jason nun, eta aldor dati, hori oso guztua. Ja, gogo asko askat, berta juteko, aukera aprobetxau, disfrutau, alik eta papelik honen egiteko, aukera dakaten, hori, deialdi hau, gehietan errepikatzia, ez? Hori da nik uste berta jutean danok nahi deuna, egia oso zaila gala, egia esan oso nivela handia dago, nire postuan ega, oso jokalari ona gaude, baina, ni hori, mandiaten aukera hau aprobetxatzea, esperientzia daz disfrutau, eta alik eta papelik honen nahitea. Bueno, alik eta paperik onena egitea, eta hori bera, beste bidasako jokalari batzuek eginten saiatuko dira. Izan ere, Gorka Nieto, Julen Urruzola eta Eneko Furundarenak, Espainiako selekzio juvenilarekin hautatuak izan dira, eta Rodrigo Salinas, Txileko selekzioarekin ere hautatu izan da, Mateo Garraldak zuzentzen duen selekzioarekin, Jean-Pierre. Bai, Rodrigo Salinek ere albiste ona jaso egin zuen, eta bere garrantzia du, bai berarentzat, bere inguruarentzat, eta bai Txile selekzioarentzat ere Rodrigo Salinas ere. Arazoekin, moraldia hasierarekin, baina eta maila on bat erakusten ari da, eta baina kolpatzen dute, azken bolada honetan, kolpeak hemendik, kolpeak handik, baina hala guztiz ere bere indarra eta bere maixotasuna erakusten ari da Rodrigo Salinas jokalaria. Bueno, eskubaloiarekin jarraitzeko, Bidaso eskualdeko talde bakar batek jokatu du asteburu honetan neurketa, talde hori Ilkap Hondarribia izan da, senior Euskadi mailako senior mailan. Debuta egin dute, debuta demoraldi berrian, aurreko urtean, maila berean egon zirelako 22a berdindu zuten seguro Struba Muskizen aurka, lehen neurketan, ez dute garaipenik lortzerik izan, baina ea bigarrenea jardunaldian, estreinatzeko aukera duten. Eta Frantziako Nazionale hiru mailan aritzen den Hendaiako estadioa COVID-19 dela eta, bertan bera gelditu zen, Pon Ustiren aurka jokatu behar zuen. Neurketa, beraz, berriro ere, zaindu zaitezte, kaltetutakoak, eta ea normaltasun hobeagarekin, txapelketak aurrera egin dezakeen. Kiroletik. Jean-Pierre, ostegunean Imanol López puntista izan genuen gonbiatu gisa Kiroletikeko saioan, honek, ostiralean jostaldi pilotalekuan, Hondarribia Gran Slameko finala jokatu zuen Beaskoetxearekin batera, baina Goikoetxea eta Iraiztorza bikoteak izan zituzten aurkari eta azken hauek lortu zuten txapela, eramatea. Eskuratu zuten txapela, eta merezimendu osoarekin, baina alatak guztiz ere, aipatu dezagun Beaskoetxearen eta Imanol Lópezen lana, oso txukura baino gehiago esango nukeenek izan zela. Eta neurketa handia eskaini dizutela lehengoan jostaldin. Hori aipatzeko, aurretik Julen Basterrak Hondarribiarrak garaipena eskuratu zuen ere. Debuta egin zuen, gurekin egongo da. Neurketa profesional batean. Hoxe, eta, jende bugari, etorri zen, neurri guztia bete zidan, eta jendea oso pozik ateratu zen. Eta garaipena, aipatzen dizutan bezala, oso merezitakoa, alde batetik Iraiztorza handia, Ipar Euskal Herriko jokalaria, eta nola ez, Iñaki Osa Goikoetxea, Goiko eskarbentuko jokalariak, adituak, eta berak Imanol Lopezek ere ba, aipatzen zuen, adierazten zuen hemen joan den astean, favoritua zirela, eta beraren maila erakutsi zuten, eta garaipena eskuratu zuten. Garaipena lortu zuten, bai. amabost eta iru, eta bost eta iru, bueno, nagusitasunarekin egia da lehenengo seta nahiko borrokatua izan zela, bai. Baina azkenean ba, Goikoetxea eta Irastorzak irabazi zuten eta hor pixkanaka, ba, terrenoa hartzen hasi ziren eta garaipen aparta lortu zuten, adierazpenak bildu genituen, izan ere, ba, bueno, ba, bai Goikoetxearekin eta bai Imanol Lopezekin egoteko tartetxoa izan zenuen, Jean-Pierre, eta jarraian, ba, bi protagonistak urren ez urren entzungo ditugu, Goikoetxea alde batetik eta Imanol Lopez. Ba, ene guzti baiet, ez azkenian pare bat detaile ondia partiduan, batez era horrenengo zeta, tanto baten aldian eondan ez, ba, alde batera edo bestera edo hori da. Bigarrena oso komodo erabazi dugu guk, eta hirugarrena, ba, tanto ba, gure aldero dira, eta behar ekakatz batzuk dituzte. Bueno, guretzat errazago izan da, baina gu partidu guztia ritmo berdina markatu dugu, ez? Aziratik ritmo bat markatu dugu, bertan junga partidua jokatzen, eta azkenian, ba, gure ritmoa eustia behaiek ezin izan dute, pixkate nekatu dia bukaeran, eta hor neketasunekin bakatz batzu egin dituzte. Oso partio polita, batipat hori ikusleen txat eta telebistaren txat, guretzako oso gogorra, baina bueno, azken finean taktikareke oso interesgarrike batekin atea geha, funtzionatu digu, baina ez da izan nahikoa partio irabazteko eta merezitako txapela lortu dute txapeldunek. Bueno, ba, hortxe, taktika, ondo atera zitzaiela taktika esan du Imanol Lopezek, baina ez da nahikoa izan, ba, Goikoetxea eta Irastorza bezalako jokalari edo puntistei, ba, aurre egiteko eta irabazteko. Berak aipatzen zuena joan den ostegunean, nahi zuzen ere, esaten zuen azkenean, ba, detalle txikiak izango dira, ez, zehaztasun horiek. Akatsak, aipatu ditu bai, bi edo, Goikoetxea. Bai, hoxe, izan ziren azkenean bi edo iru akats, baina, bi edo iru akats, ba, erabaki golrak izan ziren alde horretatik, eta Goikoetxea bere eragin kortasuna horretxe bertan erakutsi zuen, eta maila, bere maila. Maialen elgorreak esan du, akatsak, bai, 2 minututan, iru gol. Ba, bueno, ba, pentsa ezazu ba, puntisten munduan. Ba, antzeko. Alako abiadurarekin eta alako mailarekin eta Goiko duen maila eta Irastorzak duen maila atzelari bezala. Erakutsi zuen bere maila handia eta Goiko une garrantzitsuenetan ba, neurketa bat bermeatzen duela. Bai, eta bai. Bere maixotasuna eta dominatzen duela tantua. Mozten du, atzera eta azken finean erabakikorra izan zen. Bueno, zuk esan bezala, 250 ikusle gutxi gora bera bertaratu ziren hostaldi... Euskagi, 280. 280, bai. Bueno, ba, hortxe datua, 280 pilotazale inguru hurbildu ziren hostaldi pilotalekura, eta protokolo guztiak bermatuz, bai. Antolatzaileak oso pozik, geratu ziren egindakoarekin, eta Hondarribiak eman dion arrearekin. Mikel Egiguren, ba, gonbidatu bezala ere, ba, duela aste batzuk izan genuen, bera Jaia Life enpresako arduraduna da, eta arduradun gisa, finaleko eta txapelketako balorazio txiki bat, ba, egin zigun entzun dezagun beraz, Mikel Egiguren. Bai, ikaragarria, ez? Kriston partio jolastu dute, antolaketa bikaina izan da, deportiboki eta, bueno, denengo esan nahiko nuke partida baino garantzitsuagoa zela egoera aurrera ateratzea, ez, gaudena bizitzen. Eta alde horretan egin dugu lan oso handia, eta pentsatzen dut 10 bat atera degula, gorde ditugu distantzia guztiak eta oso adi egin dugu lana, ez. Gero partidua, bueno, ez esango dizut, ikaragarria, ezin da hobetu horrelako partido bat, gutxitan gogoratzen dut, jolastea, zenbat berdintasun kalitatea, indarra, kantxan, eta bueno, oso pozik, oso pozik. Bueno, postasuna nabaritzen zaio Mikel Egiguneri, bai. Bueno, izan ere oso zorrotzak izan dira ba osasun protokoloekin eta goraipatzekoa da horrelako ikuskizun bat, ba hain ondo ateratzea eta berak esan duena, ez? Kontuten izan da egoera zein den izan da. Bai. Txalotu behar da, zoriondu. Alde horretak. Eta gero, beste gauza bat. Guk ikusi dugu atzo Galeko afera guztia, ikusi dugu nola antolatu diren gauzak Hondarribian, beste leku batzuetan ere ikusi izan ditugu nola antolatu diren, eta antolatzaile guztientzat ardura dunen guztiek urduritasuna erakusten dute. Bai, eta ikusten da, nabaritzen da, haizean bertan, nabaritzen da, urduritasun hori, eta azken finean, afera COVID dela medio, afera hau balatza da, eta antolatzen zat, eta futbol txapelketa bat antolatzeko arazoak, saskibaloiariak, eskubaloiariak, pilotariak, ingurua dena urduritasun handia bizitzen ari da. Hori da argi eta garbi, azkeneko ordu hauetan ikusi duguna. Argi eta garbi, zu ere badaki jokalaria zarela, eta bez, baina alata guztiz ere, lenguan oinatien aritu zarete, eta pentsatzen dut bere eragina izan duela, eta argi eta garbi azaldu behar da urduritasun hori beharko dela kudeatu eta lasaitasunean, eta ez da erraza. Agerikoa ardura, da. Arduraz jokatu behar da, denon artean, eta alde horretatik ere bai, antolatzen jentzat, kirolarientzat, eta inguruan mugitzen den guztientzat. Agerikoa da, eta hori, ba, Mikel Egigorenen adierazpenetan, entzun izan dugu. Eta orain, ba, zesta puntatik, saskibaloira pasako gara. Kiroletik. Laburpentsoan aipatu dugu emakumezkoen lehiaketak bakal egin dutela saskibaloian COVID-a dela eta Hendaia basketbol eta Miarritzen artekoa eta Hondarribia ikasbasket eta Mega Calzados Ardoiren artekoa bertan bera geratu zela, ikusiko da noiz jokatuko dituzten bi neurketak. Aldiz gizonezkoen jardunaldiak aurrera egin zuten, Hendaia basketbolek bi neurketa jokatu ditu asteburuan eta biak irabazi ditu. Lehen Asparrenaren aurka aurreko astean jokatu beharreko jardunaldia zen hau, 78 eta 49 irabazi zuten eta atzo bertan bigarren neurketa jokatu zuten ere bai, Merinazen aurka 80 eta 56 garaitu zituzten. Neurketen sentsazioak eta nondik norakoan, Oian Sagarzazuk aipatzen dizkigu. Asteburu honetan, orduan bi partido eduki ditugu, lehenengoa ostiralean Azparneko taldearen aurka, eta, pentsatzen genuen bezala, partidoa oso estua izan da, bukera arte borrokan ibili da Azparneko taldea, hala ere irabazten lortu dugu. Eta, esango nuke, gure berriz ere, gure defentsak diferentzia egin duela, 10 jokalariak ginen, 10ak forma honean ginen, intentsitatea jarri dugu, defentsan antatakean, eta horrek lehenengo laurdenean lortu dute gainetik pasatzen, baina bigarren laurdena, hirugarrena eta laurdenean ja beraka joan dira, ezin zuten gure intentsitatea segitzen. Eta horrek, garaipen horrek, indar asko eman digu, ordan igandean genuen bigarren partidoren zako. Horraldiz, Meginak taldearen aurka zen. Orduan, esango nuen bezala, ez genuen bat ere ezagutzen talde hori. Jolastu genuen nahien aurka, baina bigarren ekipoa izan da, hangoa. Ez genekien ekipoa aldatuko zen, edo nola ibiliko ziren. Eta gaur intentsitateak min asko egin dira jeri, COVID-a dela eta haien gimnasioak itxita daude, orduan obligatuta daude kanpoan entrenatzeak, eta orduan bagenekien intentsitateak jarrita dificultatean nengo zirela guri segitzeko. Eta bukeran 24 puntu zirabazten dugu, baina esan behar da 30 puntu baino gehiago diferentziak inoen gara montu batean, baina azken laurdenean ja biskat intentsitateak jaitsi da, eta orduan harrapatu guti biskat, baina Amar jokalariak orain zerre motibatuak ginen, dena eman dugu, eta bi garaipen hauek asteburu berdinean, indarra asko ematen digute demoralia segitzeko. Goil mailan jarriko gara orduan klasifikazioan, eta horrek guri pozten ematen digu, eta horrela segitu harko dugu bukatu arte. Hiru garaipenekin jarri dira Hendaiarrak, eta sendoa hasi dute, egia da, lehen aipatu dugu, sailkapenak garaia hauetan ez direla guztiz fidagarriak, COVID-aren gatik neurketa asko jokatu ezin izan direlako, baina hortxe, puntan-puntan, Hendaia basketboleko taldeak. Erroibidek denboraldia oinatin hasi zuen larun batean, eta garaipen sendo batekin, bueltatu ziren Irunera, 83 eta 49 irabazi zuten Aloñamendi taldeari, defentsa sendo batean oinarritu ziren neurketa irabazteko, lan handia dute egiteke oraindik, izan ere taldea berria da eta oraindik taldea egonkortu beharra dute. Hori bera, Aitor Etxalarrek dio, Erroibide taldeko pivot jokalari Zumbilarrak. Orokorren nahiko partida honen hirua egiten zait, nahiz eta limitzko partida izan eta nahiko zulo erakusten ziren bai atakin, bai defensan. Eta gehan erazlaztatuz, lehenbizko kuartu nik uste ja usitzela gu dominatu ginula partidua. Nahiz eta irugarren zatin, momentu lurrarriatek gukik ginen ja empatei arrezela, minio justo Josuk tripla sartu zuen, eta animikoki nik uste morala goitzuzula epiko ekipo guziri, eta hortik ja, gora joan ginen. Eta bueno, nahiko sentsazio positibuk atein txun nik uste, nahiko talde ona dugula uste dut, nahiz eta lan honiz dugun nintzeko, eta entrenamientoa honiz txugun aurretik. Bueno, ba, hortxe Erroibideren pivot berriaren adierazpenak, eta bueno, denboraldia garepenarekin astea pozgarria da beti talde batentzak, Jan Biar. Bai, eta gazteak atzetikan ba, indartxu, ez, taldearentzat, zuentzat, ez? Bai, taldea... Aldo horretu aipatu nahi dut, freskotasuna, indarra... Euneko berrogeita marra taldea berritu da, kanpotik fitxaketa batzuk egin dira, baina, bueno, be taldetik zenbait jokalarik aurrera pausua eman dute, bai. Eta lehen neurketa honetan ba oso ondo aritu dira, taldea nahiko ondo aritu da defentsan, erasoan asko daukagu hobetzeko, baina, bueno, azteko ez dago gaizki, eta datorren astean, ea soren aurka, ea bigarren garaipena lortzen dugun. Zer dutan jokatuko da. Igandean amabietan, armaiak itxiak, oinatien aipatu beharra dugu, antolaketa oso nahi zantzela, armaietan 80 pertsona inguru sartu zirela, eta, bueno, pozgarria dela ere, txapelketa aztea. Irunen oraindik ez. Irunen momentuz. Ez dugu aukerarik izango. Ez duzu aukerarik izango, baina, bueno, ea saiatuko gera, digitalizazioak uzten badigu, neurketak streaming bidez bidaltzen. Bukatzeko Erroibideren emakumezkoen senior taldeak lurraldeko bigarren mailan Aiorgaren aurka aurre lehenengo garaipena erdietsi zuten 34-29 eta gizonezkoen hirugarren lurralde mailan derbia izan genuen izpide, Ama Guadalupeko ikasbasketek 64-47 irabazi zion Erroibideri, eta aipatzekoa da, aurten Hondarribia ikasbasketek gizonezkoen senior talde bat atera duela, eta bueno, hori ere pozgarria da, eskualdeko taldeak ugaretzen ari dela, ari direla senior taldeetan ere bai, Jean Pierre. Bueno, beste aukera bat, noski, garai batean batetzen ziren, orain, bueno, aldiz beste talde bat sortu dute Hondarribia. Ba, ikusiko dugu ze ibilbidea duen talde honek. Bai, ala. Sorte handia eta animo. Bueno, orain normala izango zena, Hendaiako estadioaren inguruan hitz egite izango zen, errugbiaren inguruan, baina asteburu honetan esan genuen ostegunean etzela ziurra neurketa jokatuko zela, bueno, ostiralean ofiziala intzen, taldeko hainbat jokalarik COVID-a kutsatuta zeuden, normala den bezala. Neurketa bertan bera geratu zen eta beraz Pere Joraden aurkako neurketa ezin izan zuten jokatu eta ikusiko da noiz arte hau ere, Jean Pierre. Bueno, data finkatzeko beti komplikatua izango da, baina bueno, alde horretatik ere ikusiko dugu nola konpontzen den afera guztia Hendaiak azkenean asteburu honetan jai eta ikusiko dugu orain beste nola konpontzen den asunto hau, eta bueno, besarkada bat ere, eta zaintzea, eta aurretik protokolo guztia betetzea, eta kontu horretatik, lasaitasun pikin bat, eskatu behar, ez dugu beste ere aukerari. Ez dugu beste aukerari. Zein behar dugu gure aldetik. Bueno, kirol albizteak aipatu ditugu, emaitzak ere bai. Emaitzak bai, emango dizu, Mugerrek irabazi egin zuela, 18 eta 19 galdu ezin zuela, Salesen arroka, multzo horretan bertan, federalbian, 18-19. Zenpol edakzek ere galdu egin zuela, Bukoren aurka, Bukotagnoz, 24-8 alde horretatik ere Nafarroa irabazun Asitmon. 27-28, eta, bueno, geureak, konfinaturik. Konfinaturik, bueno. Pazientzia, eta sendo bueltatu. Eta gora xuriak beti. Eta gora beti xuriak. Kiroletik. Tira, Bidasoa eskualdeko kirolare buruz, esandakoak guztiak esan ditugu. Orain gainontzeko, kirol munduak, aste buruan utzitako emaitzek eta berriak errepasatuko ditugu, eta futbolarekin hasi baino lehenago berri txar batek aipatu behar dugu, izan ere, urrakiko igoeran, Iñaki Irigoyen zendu zen, istripu bat izan zuen urrakiko egoeran, eta bueno, ba barrali mundua, ba tinta beltzez jantzi da eta bueno, ba hemendik besarkada bero bat senide eta familiari eta besterik ezin dugu esan. Hori bai, kolpe latza izan dela Iñaki Irigoien, umoretsua, aditua ere, 50 urtekin joan zaigu zendu da, Iruindarra eta Urrakin, lekua oso ondo ezagutzen zuena, kotxea bereziki prestatua zuten denok, bere taldekide. Ez biurgune zaiena. Ez, bere taldekide ondo prestatua zuten kotxea, berak ere bai, eta ilusioz josita joan zen Urrakira, baina antolatzaile batek aipatu zidan atzo arratsaldez, kolpe latza izan dela, ba, gidari oso aditua zen, eskarmentukoa, eta baino, ba, ja, ez dakizu behin noiz izango duzu hor kaltea dena, eta hor kolpea jaso zuen atzo, Urrakin bertan, ba, geure doliminak, bere senide guztieri eta laguneri hain zuzenera eta gidari guztiei. Hala da bai, bueno, orain bai, futbolean, Euskal Taldeek, Espainiako Santander Ligan, neurketak izan zituzten, selekzioen neurketen ondoren ba bueltan izan dute neurketa, Atletikek arnasa hartu du, Levante 2-8 irabazi ostean, ba, Berenger, Alex Berenger fitxaketa berriak eta William hau maite zuzuk. Alex Berenger, gustuko aduzu Alex Berenger jokalaria. Atzo bai, beste egunetan ez? Bueno, beste egunetan, bakarrik, bueno, 10 minutu ikusi izan. Atzo bai. Guztu dut. Ikuste dago, ea, atzokoa bakarrik izan zen. Baina atzo bere garrantzia zuen, Xabi. Garrantzia zuen, Atletikek garaipena eskuratu behar zuen. Sendo Atletik, eta garrantzitsuena. Bai Berengerren gola, baina Williamsek ere, martxotik, ba, gola, sartu gabe zegoelako, eta eskerrak... Dantzan zegoen, eskerrak, Williams. Dantzan zegoen, bueno, baina egia da, sasoiko beste puntu, sasoi puntu batekin ikusi dela taldea, eta egia da, denboraldi aurre zaila izan zutela, eta, bueno, ba, dirudi, pixkanaka, behintzat urak, zehozer, baretu egin direla Bilbo aldetik, baina esandakoa, ikusteke dago, jarraipena eman behar diote honi. Entzuten duzue, gure Xabi, atletik egin hasi dela, baina, eta gure erreala zer. Aipatuko dute entzule. Okay, aipatu behar genuen. Zer ez zunen, lehenbizi baretu ura eta gero gora aipatu. Lehenengo baretu eta orain gora aipatuko dugu. Izan ere, erreala katzo, Benito Villamarinen, 3-3 irabazi zuen, Portuk, Oiarzabalek penaltiz, eta Januzakek egin zituzten golak, eta erreala esan barra dut, eta ez da ezer gertatzen, Santander Ligako lehen liderra da. Entzuleak. Lehen liderra da. Entzuleak ere baretitu. Baretitu. Bueno, eskualdean aipatu dezagun ala eta guztiz ere Atletik zale asko direla, bai, Hondarribian, Hendaian bertan, eta Irunen noski baietz ere. Bai. Bueno, Atletik baretu da. Egia da, aste buruko albistea, ba, Errealaren lidergoa dela, eta momentuz... Villarrealerekin, eta han bertan dago Unai Emery. Hori da. Han bertan dago Unai Emery, entrenatzen. Berririk aldugu Unai Emeryren inguruan, ez dakagu berririk. Orainez. Bueno, baldin badaukagu, komentatuko dugu. Orainez. Gonbiatuko. Ni badakit joan den astean bilera bat egon dela, Bilbon, baina hortik aurrera, bueno, ez dugu ezertxo aipatzen alde horretatik. Ados. Bueno, baina Unai Emery oraintxe bertan entrenatzailea da. Gero aipatuko dugu, baina minutu batean, gero albiste, azken horku duko albiste. Azken horku dugu. Baina alatako zizera aipatzeko, errelaren Januzajen gola, karagarria. Oso ondo ari. Oiartzabalaren lasaitasuna, maika metortikan ere, eta Porturen abiadura, eta jokalari handia da. Eta Imanola Guazilen lidergoa, gauzak argi. Defentsa sendo bat eukibar dugu, badakigulako, aurrean golak egingo ditugula. Hortxe, erraz. Erraz, baina erraz, gauza erraza komplikatu egin. Izaten dira gero bentzeko. Bai. Oso sasoiko erreala, bueno, Eibarrek eta Osasunak utxna berdindu zuten Euskal Derbian, eta Alabesek utx eta bigaldu zuen, Mendizorrotzan, Elxen aurka, emakumezkoetan, Iberdrola Ligan errealak 3-2 garaitu zuen Levante, Eibarrek utx eta bat galdu zuen Real Madrilen aurka, eta Atletikek bina berdindu zuen Betisen aurka. Saskibaloian, Endesa Ligan, Obradoirok, 85 eta 76 irabazi zion Akunsa Gipuzkoa Basketi. Beti komplikatua, beti Santiagon komplikatua, Obradoiro kantxa horretan. Eta badirudi Jaime Etxenike madarikatu genuela, jantea. Zergatik. Jaime Etxenike goraldia aipatu, eta atzo 6 puntu bakarrik. 6 puntu. Bueno, Anestago Santiago Nesago Botafumeiro. Bai, Botafumeiro dago eta sekula eta sekulako pibota izan zuen aurrean, Birutis, Birutis aurreko hilabeteko MVP-a izan da, eta badirudi aurrera dijoala, aurte, bueno, hilabete honetako MVP-a izateko izan ere 20 puntu eta 11 rebote sartu zituen, eta bueno, pibot erraldoia da Birutis, Obradoiro beti ba urtero eraberritzen den talde bat da, fitxaketa arraroak edo izen arraroa eta izen berriak ekartze ditu eta askotan eta gehienetan asmatzen du eta ba Birutis berriro kirol arduradunen garrantzia hor inguruan bertan izango da. Beti baten bat izango da taldean hautaketa arduraduna dena eta hautaketa onak egiten dituela. Beti Sevilla futbolean bezala, Montxi bezala, ez? Eta garai batean Javi Pérez Eibarren, eh? Obradoiro ba ekialderuntze claro, begiratzen duen beti, taldea da, Lituania, bueno, hor baditu bi jokalari, Birutis, Beliauskas, eta bueno, gero ere Amerikarrekin ba asmatzen du, Stephenok fitxatute pibot lanetan, unibertsitatetik aterata, pibot indartsua, eta Cassius Anderson, ba, jartuitzaile bikaina, baina tira, Obradoiro taldea sendoa da, Moncho Fernandezek 8 urte daramatza jarraian talde berean, eta hori ere nabaritzen da, Baskoniak, 82 eta 71 garaitu zuen Barcelona, sendo Ivanovicenek, ba, diruri, berriro ere, bere bidea berreskuratu dutela. Eta ezin genuen aski azerri ikusi nuen lenguan telebistan, aski azerri ikusi nuen holako jokalariak izan ez. Izar gorriaren aurkako neurketa eta bueno, Endesa ligako neurketa, Ukamurtziaren aurkako neurketa, ba ez ziren bateronak izan, eta badirudi berriro ere Kimki eta Barcelona garaitu ostean, ba urak ere hauek barretu direla, baina taldea hobetu dela. Eta bueno, hemen ere COVID agertu da, izan ere Bilbao Basket eta Real Madriden artekoa COVIDaren gati bertan bera geratu zen, Real Madrileko Fabian Koserrek positiva zen. Baskoniako jokalaria. Ba, beste egun batean jokatuko dute, oraindik erabakitzeke dago, eta saskibaloian aipatu beharra dugu, bihar bertan, Akuntza Gipuzkoa Basketek, Bartzelonaren aurka jokatuko duela Palau Blau Granan, COVIDaren gatik, atzeratua geratu zen. Badakizu, Bartzelona askubaloikoa kutsatua direla, eta itxialdian direla. Palauen zakietan inguruan. Erokeri bat. Bueno, emakumezkoen digalian, IDK Euskotrenek 67 eta 63 galdu zuen Alcaceresen kantxan, Lointen Gernikak ere 49 eta 47 galdu zuen Campus Prometeren aurka, eta Kutxabank Araskik, baita ere, galdu zuen 61 eta 67 Movistar Estudiantesen aurrean. Txirrindularitzara igaroko gara, izan ere txirrindularitzan asko dugu kontatzeke, Jean-Pierre. Joao Almeida, portugaldarra, jarraitzen du giroko lidera izaten, atzo ba asko sufritu zuen ba Maglia Orrasarekin jarraitzeko, Bilko Kelderman ba 15 segundotara hurbildu zaio, eta hori sufrimendua, iritsi zenean lurrera bota Joao Almeida. Eta bueno, ba Maglia Rosa janztea daukan esfortzua, erakartzen duen esfortzua, baina eusten dio, eta ikusten dio, bost etapa gelditzen dira, eta bueno, eusteko lanetan dabil. Atzoko garaia Ineoseko Tao Oñañan izan da, eta Peio Bilbao, bosgarren postura jitsi da, 3:10 minutuko atzerapenarekin. Flandeseko turra ospatu zen atzo ere bai, eta bertan garaia Van der Poel, Matthew Van der Poel izan zen, Bud Van Aerten aurretik iritsi zen sprintean, sekulako sprinta izan zen hori ere, baina protagonista beste behin, ez dakizu zen, Alaphilippe, Julien Alaphilippe izan zen, sekulako erorikoa izan zuen motor batekin oztopatu egintzan, eta bueno, esku bateko bi behatz hautsita ditu eta sendatzea. Izan ere Alaphilippe beste zer egiten badu ikuskizun ematea da, eta txirrendularitzarentzat politak diren ikuskizunak ematen ditu berak. Eta bihar bertan Jean-Pierre, Espainiako itzulia hasiko da Irundik, eta azte izenak ditugun egun hauetan Bidasoa eskualdetik entrenatzen. From Carapaz, Valverde, Imanol Erbiti, Omar Fraile, Alex Aramburu, Jon Izagirre, Gorka Izagirre, Caja Rural talde guztia. Izugarria Tom Golan, Primoz Roglic, Sepp Kuss, denakin etorri da. Aiako ingurutik nire lagun bat txirrindan aipatu zuen eta handi ibilki, eta Froma saldu menzi zaion atzen, Eraso egin ere bai. Eraso egin? Bueno, gutxi erasotu zuen, Froma baina... izango dugu gurekin eta vuelta Irundik hasiko dela bihar bertan ordu bat 5 gutxitan. Bai, ordu bat 5 gutxitan izango da hasiera eta bueno, aipatuko dugu pixkat nondik den hasiera batean, ala hasiera batean Irundi bertatikan, Hori da bai. 8 kilometro terdi. Eta, bueno, erditik bertetik ere, epatu dezagun San Diego kaletik, zeharkatuko dutela Junkal kalea, San Martzial kaletik, igotuko direla, pabe txipi bat izango dute, kale nagusian nahi zuzen ere, eta gero Elitxu aldera joango direla, eta gero Landetxa atletikan, ja, ateratuko direla, baina fiko batik, noski baietz, eta gero inguru guztia, biribilgune batzuk ere zeharkatuko dugu dituzte, eta... Ja da, dena prez dago fiko bat, dena prez dago, txirgendulareak prez ere. Kontuz bihar, kontuz bihar, bere bilari gabe. Kontuz trafikoarekin, lanera junbar baldin batzera ba denborarekin joan eta pazientzia izan ere ba hainbat kale moztuta izango baitira. Hori bai aipatzekoa da lasterketa Arraten bukatuko dela eta buelta hau ba itzuli hau ba jendeari gabe txirrendularientzat da itzulia txirrendularientzat da bai. Beti hala izaten da baina eta guztiz ere jarraitzaileekin eta zaleekin bat egiten dute aurten ez. Ezin da. Aurten ezin da. COVID dela medio. Arduradunek esan dute. Arduraz jokatu behar da. Eta mesedez ez joateko eta ez da joango. Irunen bertan uste dut etxe bizitzetekan txalotuko dituztela. Eta kanpoan ere, noski baietz. Bueno, eta kaletikan ere txalotu. Begiratu, eta respetu osoarekin. Eta gero iristeko moduan ere. Elmugan Arraten bertan han jenderik ez da gerturatuko. Eta ezin da ere neurri zorrotzak hartu dituzte alde horretatik ere. Jende pilakitak egitea izan da. Itzuliko arduradunen helburua eta bueno, hortxe albistea, bihartik aurrera Espainiako etapa, itzulia aurrera. Etapa handia da, Etapa oso handia da. Oso handia da. Klasika ezagutzen duzuen eta gizue klasika beste aldetik datorrela, Donostitik Eibarren burura azkitira eta bueltan, baino hau etapa handia da. Eta bueno, 170 kilometro, Eta ez da ohikoa lehen itzuli handi bateko etapa ba maldan edo portuan bukatzea eta lehen aldiz, portua Joma Garaterekin egon izan joan den ostiralean Hondarribian bertan The First Education hortxe bertan dago taldea hor ere Daniel Martinez dago talde horretan Ara bai. Dauphiné irabazi egin du Dauphiné garailea eta baita ere kanadiar bat Woods bere taldekidea eta txirrendulari berezia. Bueno, Joma Garatek aipatzen zigun oso hasiera komplikatua izango dela denontzat. Hasiera altu batean ja berotzen du eta urduritasuna ainitz egongo dela eta diferentziak ere izango direla. Hori Joan Magaretek aipatzen zuen. Inoz baino lehiatua izango da. Izen handiak, aipatu dugu, Fromm, Roglic, Sepkus, Tom Dumoulin, aipatzen zidan. Eta gazteak ere, bai. Jerome Martin, tur bikaina egin duela, zuk aipatu duzu, Boots, bueno, izen potoloak. Tarteak egongo direla. Joan Magareteren hitza izan zen, eta alde horretatik, bueno, bere postasuna ere, etxetikan ateratzea, fiko batik bertatik. Fiko ba guztia alokatua du antolakuntzak, eta guantxe bertan ikusten da kazetarien mugimendua, furgonetar, zuzendariena, txirrendulariena bertan, bueno, handago, giro guztia, eta buelta bertan, bihar, ordu eta 5 gutxitan ateratuko da. Bueno, eskubaloian, bera-berak 21 na, berdindu zuen Rincón Fertilidad Malagaren aurka, Imanol La Alvarezen jokalariak hor jarraitze dute eskubaloiko Iberdrola Ligako lehen postuan, Malagarekin berdindutak aizu zen ere. Zuazok, 22 eta 24 aldu zuen Atletiko Guardesen aurka golfean, albiste pozgarria, Adrian Otaegi golflari donostiarrak Eskoziako txapelketa irabazi du Fairmont San Andreas Zelai mitikoan, Europako zirkuituari dagokion proban, zorionak hemendik Adrian Otegiri, eta azkenik errugbian, Frantziako topa mala hau txapelketan Abiron Baranjoanak sekulako zaplastekoa jaso zuen, Lionen aurka 72 eta 10 galdu zuen, eta Pro de bi maian Miarritzek eta Oionak zen artekoa bertan bera profesional mailetan ere esta errepasoa COVIDarekin hasi dugu, Real Unionen neurketa bertan bera egon dela, geratu zela Eta horrein ere, ba, saioa bukatzen dugu. Gauza bat. Ba, beste COVID kasu batekin, eta horrein zumi... bai, azken ordukoa. Bai, baina aipatu duzu Miarritze, Oionax, Nabiron Baione, Estadan daie, eta gure Irungo taldea hasiko da, bere ala lanean, hemendik aste batera, edo... Bai, eta entrenatzaile berri batekin. Entrenatzaile berri batekin, Iñigo Camarero orain arte lehendakari orde eta jokalaria izandakoa, ba urten lehendakari orde eta entrenatzaile izango da. Lehendakari orde, entrenatzailea, baina jokalari ez. Aurten jokalari ez. Bere aburuz, berak beti esan du entrenatzailea ezin dela jokalaria izan. Oiegia. Eta ordua ba bere irizpidei jarraituz, ba bueno, entrenatzaile jokalariak egon dira. Errugbian eskualdean ere eta beste kiroletan, eh? Wayne Rooney bera, orain, Derby Countyn jokatzen ari da, eta entrenatzaile modura dago. Nahi nuke jakin harremana Derby Countyren bai. Eta Renunen artean nola gelditu zen, sendotu behar den, Beibos, etorri zei, bueno, indula bi urte jokalari bat, eta ez dakit. Alesterra. Derby Countyrekin harremanak beti hortxe diran, edo kilikolo, edo, ez dakigu beste albizterik alde horretatik. Bos minutu ditugu bukatzeko, azken orduko bat zenuela aipatu duzu Real Unionen bueno, inguruan, komentatzeko. Gauza bat, oantxe bertan hartu dut, 8:30 lehen frogak hasi direla Donostian aipatu behar dugu. Lehen frogak 8:30. Eta oantxe bertan 10:00, azken frogak, azken jokalariak, pasatuko dituzela. Kiron, ospitalean, Donostin, han Ricardo Jiménez medikuaren agindupean. Atzoko ondorioa dira, ostiral larun bat eta atzoko ondorioak, atzo itxialdian zegoen. Ordezkari batzuek ez dira konfinaturik, orduan, bihar jakingo ditugu emaitzak. Agian emaitza guztiak ez, baino gehienak, bihar izango ditugu gurekin Real Unionen jokalarienak, badakizuen normalean, atorren larun batean jokatuko duela leioan sarrienan leioaren aurka. Atzo ez zuen jokatu. Normalean, larun batean, leioaren hor dago, ontsi bertan, bero-bero zerbitzaturik, kafe bero-beroakin, Kironen frogak egiten, Realuneko jokalariak eta arduradunak. Bueno, ba, emaitzak, kasu honetan positiboak, ez, bai, negatiboak diren. Bai, hoxe. Baina... Negatiboan irugu, baina... Horria. Ea, probak negatiboak ematen duten eta emaitza positiboak. Bueno, hortxe, beraz, gure gaurko saioa amaierara iristen aria, gogoratu beharra daukagu, ostegunean itzuliko garela Kiroletikeko saio berri batekin, ordu batetan izango dela saio hori, eta beti bezala, ba, urrengo asteko, aste bukaera honetako neurketa eta berrien berri emango ditugula, prebia egingo dugula, protagonisten adierazpenak jasoko ditugula, eta beti bezala gonbidatu bat izango dugula. Bai, eta gurean. datorren astelean ere hemen egongo garela. Hemen ez dakit maitzarik izango duen. Baina hemen egongo garela. Hemen egongo gara. Atzo guretzat, bai Xabirentzat, bai niretzat, pixkat erokeri bat izan zen atxalden. Hau bertan behera. Bai. Eta gero eskubaloiak, ba, hori ere bertan behera. Bueno. Eta errugbia, hori bertan behera. Eta Real Union bertan behera. Eta... Ala nola moldatuko gara, eta eskualdeko kirol guztia osnarrituko dugu, eta beste gauzak ere, ahi goraipatuko ditugu, eta aipatuko, eta azpimarratuko. Hori da, bai. Bueno, ba, dakizuenez, berri guztiak, Bidaso eskualdeko berri guztiak, euskaraz, kiroletik.eus web horri aldean ikusteko aukera izango dituzuela, baita ere, Kiroletik agerkariaren Facebook eta Twitter orrialdeetan. Eta besterik gabe, gu saioa agurtzeko denbora daukagu, eskerrik asko gurean izateagatik, gu entzuteagatik, eta beti irratiaren atzean izateagatik, eskerrik asko zuri ere, Jean-Pierre, ba saioan izateagatik, eta berri guztiak hain ondo azaltzeagatik. Eta ostegunean egongo gera, gogoratu. Zaindu. Hemendik zabaltzen dugu mezua, zaindu favorez. Hori da. Ta bitartean, 10ak arte ba musika pixkatorekin usten zaituztegu. Zaindu zaitezte eta gogoratu, txirrindularitzaz blai izango dugula gure errepideak datozen orduetan. Zaindu zaitezte eta ondo izan. I won't be dira.